Będziemy zaczynać. Proponuję, żebyśmy powstali i rozpoczęli modlitwą. Zaśpiewamy pieśń. Zachęcam do krótkich modlitw, dziękczynnych przede wszystkim. Niech Pan Bóg poprowadzi nas. Niech to, co tutaj będzie się działo, będzie dobre, zachęcające, budujące. Módlmy się. Dzięki Tobie, Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień, że możemy tutaj się spotkać. Pozwoliłeś nam wstać. Dzięki za to, że jesteś obecny pośród nas. Nie musimy zapraszać Ciebie, bo tam, gdzie jest Twój lud, tam Ty jesteś obecny. Ojcze, daj nam proszę pamiętać o tym, że jesteśmy przed Twoim obliczem i oby było w nas to pragnienie, żeby wszystko, co robimy, co mówimy i też nawet co myślimy, było miłe Tobie, było dobre, było światłem, które pięknie świeci i które zachęca innych do szukania Ciebie. Dziękujemy za możliwość bycia tutaj, Ojcze. Amen. Żeby wróciła do domu, tak? Żeby no po prostu no nie odeszła tam w samotności, żeby jeszcze, żeby się dał jeszcze czas, żeby się nawróciła, żeby przyjęła tak, się. Ojcze, stawiamy się. Prosimy. Tak bardzo Cię proszę o to. Proszę o wszystkie osoby nienawrócone, które są w naszych rodzinach, które nasze dzieci, nasi współmałżonkowie. Boże, dotykaj ich serca, spójrz ich serca, by zobaczyli, że jest inny sens, inny życia, że Ty jesteś Boże żywy, że tylko sens jest w Tobie życia, że jest życie poza tym życiem, że w Tobie jest po prostu odpocznienie, radość, pokój, że Ty nam dajesz te rzeczy, które rzeczy tego świata nam nie dają. Proszę, otwórz ich oczy. Dzięki. Amen. Amen. Zaśpiewajmy pieśń. Czy wszyscy mają miejsca? Mają. Okej. Okay. Krzesełek nie brakuje. Mamy taką formułę znowu dzisiaj, jak mamy. Jeżeli ktoś czuje się jakoś skrępowany, że jest tutaj tak właśnie w takiej formie, to zachęcam do tego, żeby to skrępowanie odrzucić, żeby czuć się swobodnie. Myślę, że większość z nas, jeśli nie wszyscy z nas, są tutaj przychylni sobie nawzajem. I myślę, że znaczna większość z nas, jeśli nie wszyscy, chcą podobać się Bogu, mają w sercu bojaźń przed Bogiem. Także jesteśmy w dobrym miejscu. Z drugiej strony nie rozluźniajmy się, że tak powiem, za bardzo. Pamiętajmy też, że to, co tutaj robimy, ma się dziać godnie i w porządku. I niech będzie zbudowaniem, zachętą dla innych. Ja pozwolę sobie tutaj być takim osobą, która zareaguje, jak będzie taka potrzeba. Zachęcam, żeby trzymać się tematu, który chcemy poruszyć. I także jak ktoś będzie chciał w jakiś inny kierunek iść, to ja będę grzecznie, delikatnie zachęcał do tego, żeby wracać do naszego tematu, żebyśmy jak najwięcej krążyli wokół tego tematu. Ale jak ktoś będzie bardzo coś chciał się czymś podzielić, no to myślę, że jakoś tam pod koniec może będzie na to czas. I Krzysztof, brat, chciałby się podzielić krótkim świadectwem. Jeśli ktoś by miał też jakieś krótkie świadectwo, to niech da mi znać i też pewnie coś z tym zrobimy. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio jak co jakiś czas jadę zawsze do domu, tam odwiedzić rodzinę, tam rodziców także i żonę, dzieci. No z żoną wiadomo, to jak większość z was wie, to nie najlepiej się układa, dlatego też tutaj jestem. No i niestety, bo po ostatniej wizycie, no przez 3 dni w sumie do siebie dochodziłem, po prostu to, co tam słyszałem i widziałem, to po prostu... No widocznie jestem tyle wrażliwy, no ale też w poniedziałek, gdy poszedłem do pracy, no to bo niedziela była jeszcze w miarę spokojna, no bo tutaj w sumie zajęć też było i nabożeństwo i do wieczora w sumie byłem zajęty i dopiero w poniedziałek rano wstałem, no to już się gorzej czułem, poszedłem do pracy, w pracy też kolega na mnie patrzył, mówi, a co tak dziwnie wyglądasz, jakbyś na kacu był. Ja mówię, no na kacu, po prostu nic nie mówiłem, bo nie chciałem nic mówić na ten temat. Wieczorem przyjechałem z pracy i też jakiś ciężar w sercu, no i padłem na kolana, zacząłem się modlić też i też płakałem przed Bogiem. Na drugi dzień pojechałem do pracy znowu i no już nieco lepiej się czułem, ale nadal było bardzo ciężko i dopiero wieczorem przyjechałem z pracy też na kolanach i wtedy w sumie w momencie, jak zacząłem się modlić, też takie ciepło spłynęło i pokój w sumie zaczął mi płakać i się modlić i była radość właściwie przemieszana z łzami. No i zresztą tak jak Pismo mówił, że jak przyjdziemy do Boga, jeżeli jesteśmy faktycznie obciążeni, jeżeli jest nam naprawdę ciężko, to tylko do Niego możemy się zwrócić. Wiem, że w ten sposób On mnie uczy właśnie zaufania i no i żeby tylko właśnie do Niego się zwracać i nie polegać na swoich siłach, bo moje siły często zawodzą. No i dziękuję, to było wszystko. No i dzięki też tutaj braciom i siostrom za wsparcie, bo Wiem, że są tacy, którzy nawet nieświadomie, zupełnie nieświadomie, nawet nie wiedząc o tym, co się dzieje, są dla mnie ogromnym wsparciem i no, dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś krótkie świadectwo, którym teraz chciałby się podzielić? Nie ma, dobrze. I chciałbym, żebyśmy mogli porozmawiać o dwóch sprawach. W dużej mierze w odniesieniu do tego, co było ogłoszone tydzień temu. I chciałbym, żebyśmy rozmawiając o tym, mieli świadomość, że rozmawiamy o dwóch, aspektach. Rozmawiamy o teorii i chciałbym, żebyśmy mogli jakoś tak szukać tego jedności i zrozumienia tych kwestii, o których będziemy rozmawiać, żeby to właściwie rozumieć, upewniać się, że teoretycznie właściwie rozumiemy te sprawy. A druga kwestia to praktyczne zastosowanie tego, co rozumiemy. I żebyśmy też mogli o tym porozmawiać jako świadectwo, jako zachętę, bo to też będzie bardzo pomocne, tak? Bo możemy nawet mieć dobrze w głowie poukładaną teorię, a jeśli praktyka zawodzi, to tak naprawdę ta teoria nie ma żadnej wartości, bo istotą jest jednak ta praktyka. Chciałbym, żebyśmy poruszyli dwie kwestie. Jedna kwestia oczyszczenia, o którym była mowa, a druga, która się będzie prawdopodobnie gdzieś tam zazębiać, przewijać w tym temacie, a jeśli nie, to też ją dotknijmy. Kwestia wiary, czyli są różne aspekty wiary i chciałbym, żebyśmy mogli podzielić się takim zrozumieniem właśnie teoretycznym i praktycznym w naszym życiu i będziemy o tym rozmawiać. Przeczytam z drugiego listu do Koryntian, z 7 rozdziału, 1 werset i zaczniemy rozmawiać o tym. Mając zatem te obietnice, umiłowani, oczyśćmy siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, wypełniając uświęcenie nasze w bojaźni Boga. Jeszcze raz przeczytam. Mając zatem te obietnice, umiłowani, oczyśćmy siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, wypełniając uświęcenie nasze w bojaźni Boga. To zapraszam do dzielenia się tego, jak rozumiemy te kwestie właśnie w takim wymiarze teoretycznym. O co tu chodzi i jak to wygląda w naszym życiu? Wypełnianie tego. Zapraszam do dzielenia się. Czy ktoś mógłby podać? Piotrze, mogę cię prosić, żebyś podał mikrofon? Ostrożnie, ostrożnie. Okej, przepraszam. No jeszcze raz. Coś tam się dzieje. A coś. Teraz jest włączony. Okay. Ja rozumiem ten werset, który bracie tutaj zacytowałeś w ten sposób, że jeżeli mamy się oczyścić z wszelkiego skalania zarówno duszy, jak i ciała, powinniśmy odrzucić wszelkiego rodzaju religie fałszywe, kierować się nasz umysł, wzrok tylko i wyłącznie na Biblię, odrzucić wszelkiego rodzaju pogańskie jakieś zwyczaje. Ja tak właśnie w moim życiu też zrobiłem. No a ciała, no to wiadomo, jeśli chodzi o różnego rodzaju nałogi, narkotyki, tytoń i tak dalej, rozumiem to w ten sposób właśnie, żeby po prostu oczyszczać się, ponieważ my jesteśmy świątynią Boga żywego, więc jeżeli On do nas przystępuje, no to On chce być w czystym, pięknym miejscu, a nie w zanieczyszczonym. Dlatego też warto zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju medykamenty, które przyjmujemy, żeby to też robić w miarę rozsądnie. Teraz są modne takie szczepionki mRNA. Ja tutaj nie mówię, że jestem przeciwnikiem czy zwolennikiem szczepień, natomiast do wszystkiego należy podchodzić z jakimś takim dużym rozsądkiem. To chciałem właśnie powiedzieć. Okej, okay. Powiedziałeś tutaj o takim właśnie zrozumieniu, nazwijmy to teoretycznym, a powiedz, jak w praktyce, w swoim życiu, jeśli chciałbyś podzielić się z chęcią, tak. Jak wygląda to oczyszczanie się w twoim życiu? Może chciałbyś coś? Paliłem papierosy do 40 roku życia i bardzo ciężko mi było walczyć z tym nałogiem. Jak mi, bo nie wiem, czy zapewne wiecie, że byłem kiedyś też świadkiem Jehowy. Już nie jestem od 3 lat. Ale podczas studium właśnie bardzo duże wrażenie na mnie zrobił ten werset, który przytoczyłeś, żeby oczyszczać się z wszelkiego skalania, ponieważ miałem wielki szacunek do Pisma Świętego i wierzyłem w Boga, chociaż być może, że nie byłem odpowiednio jeszcze ukierunkowany, to ten werset na mnie zrobił tak duże wrażenie, że w ciągu dosłownie jednego dnia rzuciłem nałóg papierosów. Ograniczyłem też alkohol, chociaż nie byłem nigdy nałogowy, ale lubiłem sobie od czasu do czasu wypić. Ograniczyłem go do tego stopnia, że nie stanowił to dla mnie jakiś problem. No i to można też porównać do wyłączenia światła. Tak jakby, jak przeczytałem ten werset i zacząłem go w Biblii, żeby się oczyszczać, to tak jakby ktoś dosłownie wyłączył światło. I już dla mnie to nie stanowiło żadnego problemu, nigdy więcej. Aż do tej pory nigdy nie wróciłem do nałogów. Nawet do tego stopnia, być może jestem trochę przywrażliwiony, ograniczyłem też i kawę, i herbatę, żeby po prostu być wolnym. Żeby nie, że ja muszę wypić tą kawę, ja sobie z chęcią wypiję, bardzo lubię. Tam powiedzmy, ja też nie chcę tutaj wyglądać jak jakiś ortodoksa, tak? W przeciwną stronę, żeby znowu, nie? Ale staram się być wolnym, żeby nie mieć żadnych nałogów, w ten sposób. Okej, okay. A jeśli mogę, że tak powiem, pociągnąć cię bardziej za język, powiedziałeś tutaj o tym, co zanieczyszczało twoje ciało i to oczywiście jest bardzo ważne, powinniśmy na to zwracać bardzo uwagę, ale czy mógłbyś jakoś powiedzieć o tym oczyszczaniu ducha, oczyszczaniu serca, oczyszczaniu umysłu? Czy masz jakieś takie, no tutaj, coś, co w twoim życiu jest takie praktyczne w tym wymiarze? No przede wszystkim trzeba trwać w wierze, to znaczy, żeby trwać w tym postanowieniu, ja się realizuję poprzez właśnie modlitwę, poprzez czytanie Pisma Świętego i to mi bardzo pomaga w tym trwaniu, żeby po prostu nie wracać do tych nałogów. No, ja uważam, że tu jest wiara przede wszystkim w Chrystusa, który jest drogą, prawdą, życiem i On wytycza jakby kierunek. Jeżeli podążamy Jego śladami, no to w ten sposób również ten nasz umysł, bo ja mógłbym też ten umysł przyrównać do takiej gąbki. Zresztą jest trochę podobny nawet. Jeżeli do gąbki wciągniemy brudną wodę i wyciśniemy, no to tylko brudna wyleci, tak? Tak samo jak jest z czystą wodą. Jak wciągniemy do tej gąbki czystą wodę, to wyleci czysta. I to można porównać właśnie do tych owoców, które wydaje poprzez czytanie Pisma Świętego, że my cały czas absorbujemy do naszego umysłu tą czystą wodę i tą czystą wodę wtedy te czyste owoce wydajemy. Jeżeli ktoś bardzo wierzy w Boga, go kocha, szanuje, to nie będzie starał się skalać ani swojego ducha, ani swojego ciała. Okej. Okay. Ktoś chciałby coś pociągnąć temat? Podacie Teresce? Ja tak jestem trochę nieprzygotowana. Tak trochę z marszu mówię, ale powiem o sobie, bo wiadomo, że musimy się oczyszczać od tych, Bóg nas oczyścił od tych właściwie takich już, no, z tych zewnętrznych, chociaż tam jeszcze gdzieś na pewno się pokazują, ale chcę powiedzieć, jak Bóg pokazuje mi mój stan serca i podejście na przykład do różnych sytuacji, bo kiedy my się modlimy, tam w psalmie 73 chyba bodaj jest napisane w ostatnim wersecie, badaj mnie Boże i poznaj myśli moje. Kiedy się tak my modlimy, to wychodzą w naszym życiu różne takie skrajne sytuacje, których byśmy się nawet nie spodziewali i nie planujemy tego, tylko po prostu gdzieś mimochodem wylezie coś z nas i ja tak ostatnio w zborze wyleciałam po prostu też z pewną sytuacją i się mi zrobiło później tak jakoś niezręcznie i prosiłam w domu Boga, tak mi się wydawało, że zrobiłam słusznie, ale potem prosiłam Boga w domu, Boże, daj mi taką mądrość, abym mogła w takiej Bożej Twojej mądrości do wielu rzeczy podchodzić, bo to była taka ludzka mądrość, a ta ludzka mądrość nas gubi i to jest i zawodzi. I po prostu w pewnym momencie dostałam takie słowo z Jakuba. Może przeczytam to słowo o tej mądrości. Że czy jest między wami ktoś mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością, chcę to podkreślić, i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. I ten 17 werset, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. I tak mocno dotknął się, po prostu wierzę, że to Duch Święty, bo kiedy się tak modliłam w domu i prosiłam o tą mądrość, to Bóg po prostu pokazał mi i tak mówię, Boże, gdzie to jest, gdzie to jest? I tak przypomniało mi się, że w Jakuba jest napisane o Bożej mądrości i mówię, Boże, no tak, ja powinnam po prostu zasiewać ten owoc w pokoju, a jakim ja stałam się owocem, jakim ja stałam się świadectwem. Po prostu, no poniosły mnie emocje, to muszę powiedzieć, że poniosły mnie emocje, bo się trochę poczułam zawiedziona pewną sytuacją. Ja nie będę może mówić, tutaj nie może niektórzy wiedzą, ale w każdym bądź razie w tych emocjach tak się jakoś się wydarzyło. Na początku mi się wydawało, że było to dobre, że po prostu powiedziałam komuś wprost, ale po prostu z drugiej strony sobie pomyślałam, że już mogłam to inaczej powiedzieć, w Bożym pokoju, na osobności, zupełnie inaczej się zachować. I wierzę, że Bóg tego od nas oczekuje, żeby to po prostu te sprawy załatwiać między sobą, a nie tak po prostu oficjalnie, bo nie jest to właściwe. I to wierzę, że to tak Bóg mi to pokazał. I też kiedyś rozmawiałam z Agnieszką i też takie dobre, dostałam takie jakby z jednej strony napomnienie, a drugie pouczenie, że nie powinniśmy patrzeć takimi cielesnymi oczyma na innych, bo my sami po prostu jesteśmy nie w porządku. Wiele rzeczy jeszcze jest w nas, które Bóg z nas jakby wypławia z nas, wyłania z nas te różne takie rzeczy, które jeszcze są w nas i po prostu nawet może nie mamy tej świadomości, ale po prostu właśnie ta modlitwa, badaj mnie Boże, to jest właśnie taka modlitwa trochę niebezpieczna, bo wtedy w tym czasie akurat dzieją się takie dziwne sytuacje, których nie potrafimy zrozumieć, ale to jest właśnie łaska Boża, że Bóg nam też przez te sytuacje pokazuje właśnie, co jest jeszcze w naszych sercach i co musi być uporządkowane, nie? Także to jest takie moje świadectwo trochę i też tak, że jak Bóg nas napomina, kiedy Bóg nas napomina, byłam tak Bogu wdzięczna za to napomnienie, że to właśnie Bóg z taką łagodnością, z taką cierpliwością napomniał mnie wtedy i tak jestem za to Bogu wdzięczna. Amen. Dziękuję. Dziękuję. I Tereska powiedziała, że jest to niebezpieczna modlitwa, zbadaj mnie Boże. Rozumiem, że jest to niebezpieczna modlitwa, gdy chcemy sobie ważne sprawy w naszym życiu, sprawy dotyczące naszego serca, naszego umysłu, naszego ducha, chcemy gdzieś odłożyć na bok i żyć jakimś życiem, które się tym nie interesuje. Także tak zrozumiałem, że w tym sensie to mówisz, ale de facto to chyba szukamy tego jednak. To znaczy się tak, to jest jakby niebezpieczna modlitwa, ale dobra modlitwa w sensie takim, bo Bóg od nas tego oczekuje, żebyśmy właśnie. Oczywiście. Myślę, że tak to. Wołali i oczyszczali swoje serce. Tak, tak. Myślę, że tak to. Żeby się tam kryć z czymś, bo to po prostu bez sensu, żeby cokolwiek ukrywać. Bóg i tak jasne. Wszystko wie. A wiadomo, że musimy przyjść w pokucie do Boga i przyznać się do tego błędu i wyznać je. Jakkolwiek i by jej nie. Postarać się odwracać od tego grzechu i tego nie popełniać, natomiast wiem, że tam jeszcze coś. No ja dużo doświadczeń przechodziłam w swoim życiu i wierzę, że przez te doświadczenia Bóg też pewnych sytuacji takich mnie uczy, nie? Wielu rzeczy. Robię błędy i na swoich błędach się uczę. Dzięki Bogu za to, że uczymy się na swoich błędach i tak myślę, że Tereska dotknęła i kwestii naszych serc, umysłu i jakby poszła troszeczkę dalej ponad to, co takie bardzo jest widoczne i łatwo weryfikowalne, bo takie kwestie jak jakiś nałóg typu to, co Andrzej powiedział, typu jakieś papierosy czy jakieś inne rzeczy, które nie są dla nas dobre, a jesteśmy jakoś z nimi obciążeni czy zniewoleni, to jest jedna kwestia, a drugą jest pójście dalej i szukanie tego, co w naszych umysłach, w naszych sercach jest, bo te rzeczy często są niewidoczne, tak? I myślę, że tamte rzeczy to jest prosta sprawa, tak? Tutaj nie trzeba się dużo trudzić, żeby zobaczyć pewne rzeczy, bo są bardzo widoczne, ale szukamy też tego, co jest właśnie często niewidoczne, co jeżeli jesteśmy wrażliwi na głos Ducha Świętego, na sumienie, które jeżeli jest to sumienie zdrowe, podpowiada nam, gdy właśnie są odkrywane nasze motywacje, nasz stan naszego serca i okazuje się, że to nie jest to, co Bogu jest miłe i też to, co sami chcielibyśmy, żeby było w naszym życiu. Także myślę, że poruszanie tych kwestii to jest coś, co powinno bardzo nas zajmować i chciałbym, żebyśmy też o tym porozmawiali. Agnieszka, mikrofon. Ja chciałabym się odnieść do tego też właśnie aktywnego aspektu oczyszczenia w tym wierszu, czyli właśnie nie tylko to, że Bóg nas oczyszcza, wiadomo, że to Jego dzieło jest doskonałe i On je zaczął i tylko On ma moc je skończyć, ale właśnie to wezwanie, zresztą, które jest nie tylko tematem tego wiersza, ale wielu też innych miejsc i Nowego i Starego Testamentu, jest właśnie tym wezwaniem do aktywności każdego z nas. I ja wiem, że zawsze jak czytam takie wiersze, to po prostu się zatrzymuję, żeby nie przejść dalej, żeby nie przyjąć tego tylko na poziomie jakiegoś tam intelektualnego zrozumienia, ale odebrać to jako wezwanie osobiście do mnie. I żeby też coś z tym zrobić, żeby nie tylko się z tym zgodzić w głowie, ale żeby to było coś, co będzie skutkowało jakąś zmianą, jakimś innym podejściem. Wczoraj akurat czytałam pierwszą księgę Samuela pod kątem właśnie tego, że tam niedługo będziemy ją rozważać i też tak zatrzymałam się nad tym fragmentem, w którym Samuel ma namaścić jednego z synów Jessego i myśli, że to jest najstarszy syn, bo ma właśnie taki, jest wysoki, pewnie przystojny i Samuel ma takie wrażenie, że to jest ten, a Bóg mówi do niego, że człowiek patrzy na serce, na to, co zewnętrzne, a Bóg patrzy na serce i widzi to, co jest w sercu i to jakoś też tak do mnie na nowo przemówiło, że Bóg, i to jest właśnie dla mnie piękne, to co Tereska powiedziała o tej niebezpiecznej modlitwie, to niestety zetknęłam się w kościele z ludźmi, którzy też jakby gdzieś obawiali się tego, żeby Bóg wyprowadzał jakieś rzeczy na światło, bo byłoby to krępujące. I na pewno dobrze, jak są do tego dobre warunki, właśnie może jakaś taka bardziej rozmowa gdzieś tam z boku, niekoniecznie w większym gronie, ale ja jestem Bogu bardzo wdzięczna, że On widzi moje serce i że cokolwiek, czegokolwiek ja mogę nie widzieć, czy ktoś z zewnątrz, to On jest tym, który to serce prześwietla. I tak a propos też właśnie tego oczyszczania się, to wiem, że ja staram się w moim życiu praktykować to, że kiedy przyjdzie jakaś myśl, bo generalnie jakby gdzieś, może dlatego, że też oddałam moje życie Bogu, mając lat 16, więc Bóg mnie zachował właściwie od wszystkiego tego, co może wiele osób w świecie doświadcza, nałogów, niemoralności, jakichś właśnie uzależnień. I za to jestem Jemu wdzięczna, bo wiem, że jestem wolna, całe życie byłam wolna. Natomiast wiadomo, że gdzieś strefa i sfera umysłu, serca jest tą, która jest niewidoczna dla ludzi i tu łatwiej jest popełniać jakieś wykroczenia niewidoczne. I ja wiem, że staram się pielęgnować też w moim życiu to, że gdy przychodzi jakaś myśl niewłaściwa, oceniająca, krytykancka, czy jakieś niezadowolenie, czy jakaś pycha, to po prostu od razu Boga za to przepraszać i wyznawać, że ja tego nie chcę, że wiele myśli też do nas może przychodzić, dlatego że na różne rzeczy patrzymy, o różnych rzeczach słyszymy, że nie jest to coś, co nasze serce chce pielęgnować, tylko po prostu jest to jakiś tam też wpływ tego świata, ale wiem, że ważne jest właśnie w tym aktywnym procesie oczyszczenia, żeby też tą aktywną postawę mieć, czyli jak cokolwiek zrobimy, powiemy, czy ja zrobię, powiem, to żeby też od razu przychodzić do Boga z wyznaniem, żeby to nie zostawało w sercu i nie, nie obciążało, nie zabrudzało i żeby też nie dawać szatanowi przez to przystępu. I też to jest moją modlitwą i wierzę modlitwą każdego z nas, żeby zachować taką transparentność przed Panem Bogiem i przed ludźmi wierzącymi wokół do końca życia, żeby właśnie nie kryć się z rzeczami, które są może jakieś dla nas trudne, czy z którymi sobie nie radzimy, ale wyznawać je przede wszystkim Bogu, a też gdzieś nie bać się o tym rozmawiać i prosić o modlitwę, żeby właśnie, żeby ten proces oczyszczenia już przez Boga też był realizowany w naszym życiu, żebyśmy właśnie razem z Nim współdziałali w tym oczyszczeniu naszych serc. Jeśli dobrze odczytałem to, co Agnieszka chciała przekazać, myślę, że dobrze, to zrozumiałem, że chcemy szukać tego, żeby we wszystkim podobać się Bogu. I tak sobie myślę, że nie możemy tej sprawy zaniedbać, bo wtedy jesteśmy w złym miejscu. Jeżeli są w naszym życiu jakieś sprawy nieporozwiązywane, niepozałatwiane, nie mówię o jakichś porządku w piwnicy czy innych mało istotnych sprawach, ale mówię o tym, że może być w naszym życiu coś, co gdy zastanowimy się, zbadamy przed Bogiem w świetle Jego słowa, okaże się czymś, co jest niewłaściwe, to powinniśmy się za to wziąć. I tak myślę, że możemy mieć poważne sprawy, typu jakieś nieprzebaczenie w sercu do kogoś. Jakieś inne mogą być też kwestie, grzechy. I koniecznie musimy coś z tym zrobić, bo nie jesteśmy na dobrej drodze. Nie możemy myśleć, że wszystko jest w naszym życiu dobrze, gdy mamy świadomość, że są albo jest rzecz, która nas obciąża i tak naprawdę nie możemy spokojnie spać. Ale może też tak być, że nie mamy żadnych poważnych kwestii, tak? Ale jeśli nie mamy poważnych, to mamy mniej poważne, nazwijmy je. I też jest to właśnie to wezwanie, żeby i w tych drobnych sprawach też szukać naprawy z Bożą pomocą. Także to, co tutaj Tereska mówiła, jest dla mnie bardzo zachęcające. To, co Agnieszka mówi też, że Bóg jest święty i wzywa nas do świętości. I jeżeli w naszym życiu nie ma tej świętości, to nie realizujemy tego, do czego jesteśmy wzywani. Zachęcam dalej do rozmów na temat oczyszczania. Ja może tutaj chciałem trochę uzupełnić może to z Pisma Świętego. Nawet chyba Paweł o tym mówił, że nawet on nie jest święty. Czyli całe życie się musimy uświęcać. Jeżeli w naszych umysłach się rodzi myśl, że jesteśmy super, nie mamy żadnej skazy, to sama ta myśl jest tą skazą, bo całe życie, do końca życia będziemy z grzesznikami. Takie są fakty, zgodnie z Pisma. O tym wiemy, że nikt nie jest święty, tylko Bóg. Także uświęcanie się jest naszą drogą życiową tak naprawdę. Jeżeli chodzi o mnie, to codziennie widzę sobie coś do zrobienia i szczerze to czasami trudniej jest z tymi drobnymi rzeczami, bo właśnie uważamy je za błahe i nieważne, ale jest napisane i ja się na tym łapię często i w tym próbuję się poprawić, że jeżeli w małych sprawach jesteśmy niewierni, to jakże możemy być w tych wielkich? Takie. Dziękuję. Mówić, jak słucham tutaj innych. Jeszcze moja kondycja jest taka słabawa. I chyba odniosłabym się do głównie takich moich osobistych doświadczeń, że na przykład na przestrzeni czasu widziałam, że no tak wracając jeszcze bardzo, bardzo daleko w przeszłość, że na przykład musiałam się oczyścić od tego, co wyniosłam z Kościoła katolickiego, a co bardzo długo gdzieś we mnie żyło swoim własnym życiem, dopóki jakby ten obraz biblijnego Boga nie wyparł tego obrazu, który wniosłam z Kościoła katolickiego. Podobnie jest z rzeczami, które wyniosłam z domu, gdzie też jakby, no wiadomo, jakaś prawda w cudzysłowie funkcjonuje, która jest przekazywana przez rodziców, przez nauczycieli, przez środowisko, w którym żyjemy. I jest też prawda biblijna. I to też jakby, no mam wrażenie, że cały czas jestem w tym procesie właśnie takiego oczyszczania, zmiany tego myślenia. I jakby no łapię się na tym, że różne rzeczy, ja staram się być bardzo uważna i ogólnie jestem taka bardzo analityczna i naprawdę jakoś tak przyglądam się różnym rzeczom, które robię, które myślę, które gdzieś tam się przez moją głowę przetaczają. I widzę, że te stare rzeczy, one lubią pukać z powrotem do mojej głowy, do mojej pamięci. I na szczęście dzisiaj już potrafię to zauważyć, potrafię temu postawić, no powiedzieć nie. Mam tą świadomość, że jakby cały czas też muszę dokonywać pewnych wyborów i wiem, że te rzeczy przychodzą, przynajmniej jak na razie, i to jest kwestia cały czas też mojego takiego wyboru, żeby jakby ciągle mieć tą świadomość taką, że ja wybrałam pewną drogę i że ta droga jest wąska i ona jest bardzo określona. I im dłużej czytam Biblię, to widzę, że jakby coraz więcej mam tych puzli, które mi się składają w ten coraz większy obraz i jakby te wymagania cały czas rosną. Widzę też przez to swoje braki i swoje niedomagania też, jak bardzo odbiegam cały czas jeszcze gdzieś od tego obrazu. Tylko że kiedyś to był mój ogromny problem, bo dawałam się oskarżać i przez to, no to było naprawdę bardzo trudne, bo nie potrafiłam z tym jakoś sobie radzić. A przez to, że ten obraz cały czas się powiększa, to mam też pewne narzędzia dzisiaj do radzenia sobie z tymi oskarżeniami. I to oczyszczanie chyba u mnie głównie jest na tej płaszczyźnie i wiedzy, i jakby przełożenia, czy tak jak tutaj mówimy, teorii i przełożenia tej teorii na życie, na praktykę, na codzienność dosłownie. Dziękuję. Jakie narzędzia masz? Na przykład modlitwę, na przykład Słowo Boże, które jest naprawdę skuteczne. Wiem, że mam braci i siostry, z którymi mogę rozmawiać i mogę wymieniać się naszym poznaniem, naszym zrozumieniem, to bardzo często mi pomaga, nie zawsze, bo też muszę jakby oddzielać, uczyć się cały czas oddzielać, kto mówi jakby od siebie, a kto mówi na podstawie Słowa Bożego, bo to też jest istotne. I jakoś widzę, że naprawdę największym takim dla mnie narzędziem jest Słowo Boże. Dziękuję. I modlitwa. Kolana, jak ja to mówię. Może myślmy cały czas i zbierajmy te nasze myśli, żeby podzielić się naszym zrozumieniem, naszą praktyką w kwestii właśnie oczyszczania. A ja teraz chciałbym wrócić do tego, co powiedział Andrzej, mówiąc o wierze, którą miał, gdy był świadkiem Jehowy. I może byśmy chwilkę porozmawiali o wierze. Czym była tamta wiara? Czy nazwiemy ją tą wiarą? No, jestem ciekaw, jak to postrzegamy, jak to postrzegacie. Podzielmy się. O jakiej wierze Andrzej mówił, naszym zdaniem, a jaka wiara jest potrzebna, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest ta wiara, która zbawia. Jeżeli chodzi o świadków Jehowych, to musi się chyba Andrzej wypowiedzieć, czym się różniła ta wiara wcześniej, a tą, którą teraz mam, żebyśmy mogli różnicę poznać. Ja od dziecka byłem wychowany w religii katolickiej, tak jak chyba dużo osób tutaj z nas. Zawsze wierzyłem w Boga i wierzyłem, że Pismo Święte jest prawdą. Więc moje życie polegało na poszukiwaniu tego Boga i poprzez właśnie to, że byłem w Kościele katolickim, który na mnie jakby nie robił jakiegoś takiego większego oddziaływania na moje życie. Nikt mi pewnych kwestii tam nie potrafił do końca wypowiedzieć, a msze święte wpływały bardziej na emocje niż na wiedzę, niż na wiarę. No to zacząłem dalej szukać i jak spotkałem na swojej drodze w życiu świadków Jehowy, wydawało mi się, że znalazłem już tą jedyną prawdziwą religię. Wiele jakby takich aspektów właśnie na to wpływało i na to moje zrozumienie, ponieważ oni się na każdym kroku posługiwali Biblią. Na tym etapie, na którym ja wtedy byłem, nie wiedziałem jeszcze, że to jest Biblia przetłumaczona i dopasowana do doktryn świadków Jehowy, gdzie oni w pewnym sensie zdyskredytowali jakby Syna Bożego do pozycji stworzenia, a nie Boga. I te pewne kwestie zrozumiałem dopiero po 20 latach. Nie uważam, że to był czas stracony, ponieważ w mojej ocenie bycie u świadków Jehowy było mi w moim życiu akurat potrzebne. I jestem też przekonany, że Bóg mnie tam może w jakimś sensie skierował, ponieważ ja to porównuję do takiego prawa, które prowadzi do Chrystusa. Oni byli bardzo radykalni, jeśli chodzi właśnie o wszelkie naleciałości pogańskie i nałogi. Także ja, można powiedzieć, się tam oczyściłem i w pewnym momencie Chrystus mnie stamtąd wyrwał, wyciągnął. Zrozumiałem, że On jest Bogiem i że to tylko przez Chrystusa mogę dojść do Ojca, do pełnego poznania prawdy. Po świadkach Jehowy próbowałem jeszcze różne jakieś denominacje, czy powiedzmy tam jakieś baptystyczne, No i wszędzie tam zauważyłem jakieś skażenie, czy jakieś grupy też mniejsze, większe. Dlatego starałem się nie zrażać. Niejednokrotnie też płakałem i prosiłem Boga, żeby mi pokazał tą prawdziwą, jedyną religię, która jest na świecie, bo wierzyłem, że jest jakaś prawdziwa. Natomiast na dzień dzisiejszy to wiem, że religii nie ma prawdziwej, bo religia już sama w siebie dyskredytuje. Nie ma religii i Pan Jezus też nigdy nie nakłaniał, żeby do jakiejś religii, żeby przyjść do jakiejś religii. Powiedział to wyraźnie właśnie Samarytance w momencie, kiedy ona się zapytała, kiedy mają oddawać, gdzie mają oddawać cześć i chwałę Bogu, czy na górze Garizim, czy w Jerozolimie, a Pan Jezus powiedział, że przyjdą dni, kiedy ani tu, ani tam nie będzie oddawana ta cześć. No i on zamienił jakby tą literalną świątynię na świątynię ludzkiego ciała. Także my jesteśmy tą świątynią Boga, a wszelkiego rodzaju denominacje, które powstały jakby na bazie, można powiedzieć, Kościoła katolickiego, to są odłamy. Z tym, że ja też nie dyskredytuję tutaj żadnego z nich, bo uważam, że po części wszędzie jest prawda i w jakiś sposób one się uzupełniają pod warunkiem, że fundamentem jest Chrystus. Natomiast u Świadków Jehowy czegoś takiego nie ma, bo tym fundamentem nie jest Chrystus, tylko jest Jehowa. Już tutaj nie będę ciągnął tego tematu, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe imię, natomiast sam fakt, że zdyskredytowali Chrystusa, spowodowało to, że ja z tamtej organizacji odszedłem. Chciałbym odnieść się do tego stwierdzenia twojego, że nie ma żadnej religii prawdziwej i rozumiem, że chcesz przekazać, że religijność sama w sobie nie jest czymś, co miałoby istnieć jako coś Bożego. I tutaj myślę, że jesteśmy zgodni, że tu nie chodzi o jakąś religijność, ale jest coś takiego jak Kościół. Kościół, czyli ciało Pana Jezusa, mówiąc w sensie duchowym czy obrazowym, którego On jest głową i ci, którzy stanowią część tego Kościoła, to są nazywani członkami tego ciała i myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, tak, że jest Kościół, jakkolwiek nie da się go tak bardzo łatwo rozpoznać zawsze, bo na przykład może być społeczność, w której część tej społeczności stanowią dzieci Boże, stanowią ci, którzy są prawdziwie Kościołem Pana Jezusa, których On nazywa swoimi dziećmi, którzy gdy staną przed sądem, usłyszą pochwałę, ale też mogą być osoby, które tym Kościołem nie są, chociaż sprawiają wrażenie tego Kościoła, tak? Dlatego no musimy to jakby mieć tą świadomość, że nie ma czegoś takiego jak denominacja, która jeżeli w niej jesteśmy, to sprawia, że jesteśmy na tej dobrej drodze, tylko że jest po prostu duchowy Kościół, którym są ci wszyscy, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, służą Mu, są w procesie uświęcania, no i idą de facto tą wąską drogą. Tak, ja jeszcze tutaj może dodam, że Kościół, czyli eklezja, czyli właśnie zbór Chrystusa. I to jest tą prawdą, natomiast zbawienie nie jest w religii, tylko w Chrystusie. Nie? O, to dokładnie chciałem powiedzieć. Nie w religii, nie w denominacjach, chociaż wierzę i jestem przekonany, że we wszystkich denominacjach, które są, to również zarówno tak jak pszenica, tak i chwasty rosną i Pan Jezus jak przyjdzie, to zbierze to w jedno, czyli oddzieli pszenicę od tych chwastów. Powiedziałeś, że w każdej społeczności są osoby, które są tą pszenicą i być może nawet tak jest, ale myślę sobie, że na bazie tego stwierdzenia nie powinniśmy nie patrzeć na to, jak ważnym jest, w jakiej społeczności jesteśmy, bo w takiej, w jakiej jesteśmy, to się karmimy tym, co jest tam głoszone i lepiej być w społeczności, gdzie jest głoszone Boże Słowo, gdzie nie dominują żadne niebiblijne nauki czy praktyki, bo jest to dla nas po prostu niebezpieczne. Tak, Pan Jezus powiedział, że jeżeli ojciec nie pociągnie, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli ojciec go nie pociągnie, więc uważam, że ojciec w pewnym sensie pociąga tych ludzi z tych fałszywych denominacji, bo jest bardzo dużo właśnie tych fałszywych denominacji i przyjdzie jeszcze taki okres, kiedy oni wszyscy przyjdą do dokładnego poznania prawdy. Ja znam dużo osób, które, bo mogę trochę powiedzieć na temat na przykład Świadków Jehowy i znam dużo osób, które właśnie wychodzą z tej organizacji, się przebudzają, nie? Teraz ten ostatni okres, jak to obserwuję w ogóle, co się dzieje na świecie, to jest jakby taki okres przebudzenia. Czyli można też powiedzieć, że ten czas przyjścia Chrystusa jest bardzo blisko już w tej chwili. Z jednej strony bym się zgodził z tobą, że widzimy takie zjawisko jakby przebudzenia, na przykład w kwestii Świadków Jehowy, ale tak myślę, że jednocześnie jakby obok takim drugim torem biegnie jakieś kłamstwo, które jest tym, co prowadzi ludzi właśnie w ich jakimś religijnym życiu. Myślę o właśnie różnych nurtach, prądach, naukach, które weszły do szeroko pojętego kościoła i ludzie za tym idą, a gdy weźmiemy Boże Słowo i sprawdzimy to, co oni głoszą, to w co wierzą, to widzimy tutaj bardzo wyraźny zgrzyt i nie ma jakby jedności w tym. I tego też obserwujemy bardzo dużo. Także z jednej strony zgadzam się, że wielu ludziom oczy się otwierają i nawracają się, odwracają się od tego, co niewłaściwe, ale też widzę z wielkim niepokojem, jak bardzo pomieszanie prawdy z nieprawdą, w konsekwencji daje nieprawdę, jest coraz bardziej widoczne w różnych miejscach. Nawet ostatnio z wielkim zdziwieniem patrzyłem na to, co dzieje się w łonie Kościoła katolickiego. Jest coś takiego jak armia dzieci. Oni robią różne rzeczy, które są bardzo podobne, są, można by powiedzieć, kopią tego, co widzą w różnych kościołach ewangelicznych. Już pomijam, że tak powiem, papugują te prawdziwe, zdrowe, dobre rzeczy, czy te niezdrowe, bo są i takie, ale do tego jeszcze dochodzi ich katolickie wierzenia i praktyki i robi się z tego coś, co trudno nazwać chyba jednym słowem, może jest takie słowo, ale jakieś zamroczenie, jakieś religijne oszustwo, które myślę wielu daje się zwieść i biorą za dobrą monetę coś, co de facto tą dobrą monetą nie jest. No tak, nie na darmo jest powiedziane, że szatan diabeł jest władcą tego świata i no, będzie zwodził do końca całą ludzkość, dopóki Bóg nie położy temu kresu. Także wszystkie religie, podobnie jak szwedzki stół, jest do wyboru, do koloru. Nie każdy może sobie wybrać, gdzie chce, tylko jest pytanie, czy to jest właśnie ta prawdziwa, tak? Chciałam się podzielić, właśnie wiara religijna, a wiara Boża, gdy Bóg wkłada swoją wiarę. Ja chodziłam w religijnej wierze, wierzyłam w to, że mogę to zrobić, czy to zrobić, to wszystko to złe. To mi się podobało. I raz też takie bracia przychodzili, mówili mi, że jest ktoś, kto mnie kocha. A moja wiara mówiła, że ty ich wykurzysz. Ty możesz ich wykurzyć. I ja wtedy paliłam, to już tak pokrótce powiem, paliłam też takie papierosy i mówię, będę dmuchać, ich wykurzę. I dopóki nie pojechałam i nie usłyszałam pieśń Cudowna Boża Łaska. I ta Cudowna Boża Łaska pokazała mi, jaka jest moja wiara i czym ja jestem według świata, że chciałam się podobać światu, nie znając też Boga. Więc Duch Święty włożył mi wiarę w Jezusa, w Syna umiłowanego, który mnie tak umiłował, który zgodził się przyjść na krzyż umierając za mnie. I On to wiarę włożył w moje serce. I przyszła Boża wiara. Boża wiara to jest to, że pokazuje mi każdego dnia i każdej nocy, co się Bogu nie podoba i co On chce, jaka ja mam być dla Niego, że mam się podobać tylko Jemu. I mam patrzeć Jego oczyma. I ta wiara uczy patrzeć mi tak, jak Pan patrzył w serce. Co jest w sercu? I to jest w moim sercu. Czy w moim sercu jest Król? Król wiary, miłości, łaski, życia. I to jest najpiękniejsze, co On mi dał. To, co najpiękniejsze, wieczne włożył w moje serce, tą prawdziwą wiarę, żywą wiarę. I ona mnie uczy w drobnych rzeczach. Czy coś źle, przyjdzie jakaś myśl zła, czy coś, to ta wiara, Duch Święty pokazuje, to nie jest ode mnie. I momentalnie jest oczyszczanie. I Duch Święty prowadzi do oczyszczenia wszelkiego umysłu, oczu, uszu, całą mnie, tak jak jestem. I za to jestem wdzięczna Bogu. Dlatego tak pokrótce się dzielę. W każdym bólu, w każdym doświadczeniu, w każdej próbie On umacnia tą wiarę, żeby wierzyć w Niego, patrzeć na Jego Syna umiłowanego, który się zgodził, który tak umiłował. I ta wiara doprowadza do tego, żeby Jego umiłować ponad wszystko, umiłować Jego Słowo, umiłować tą prawdę, tą żywą drogę życia, żeby to umiłować, co jest wieczne i patrzeć na to, co jest wieczne, nie na to, co cielesne. I za to dziękuję Bogu, że On mnie uwolnił od tej wiary religijnej, a pociągnął mnie do wiary żywej, żywego Boga. I za to jestem wdzięczna. I że właśnie Bóg taką łaskę okazał, że bracia i siostry, to jest przepiękny Kościół, gdzie pracuje Duch Święty. Przepiękny Kościół. Tam nie ma, w wyzysku nie ma zła. Tam jest sama miłość. Za więzią miłości, to spójna miłości. Jeśli ktoś wejdzie ze świata, to ta miłość ma właśnie ich poruszać ku temu, że jest ktoś, kto ich kocha. I to jest takie cenne, co dał nam Bóg. To jest prawdziwe. I za to dziękuję właśnie, za te obietnice, za to uświęcenia. To jest słowo ukochanego Króla Miłości. I ja jestem wdzięczna Bogu, że z łaski Ducha Bożego mogłam się tym podzielić. Powiem wam, toczyłam bitwę, w tej chwili toczyłam bitwę, odlewam się, mówię, Boże, nie to sam Duch Święty powie, to co chcę przekazać. Mówię, nie ja, jestem tylko narzędziem. I za to uwielbiam Boga, że dał tą łaskę, że mogłam się tym krótko podzielić. gdy Danusia mówiła, tak przyszło mi na myśl takie pytanie, czy jest we mnie Boże życie? Czy może nie ma we mnie Bożego życia? I jak to zobaczyć, jak to sprawdzić? Zadam pytanie, a was poproszę o odpowiedź, czy właściwie to nazywam. Czy sprawdzianem tego, czy jest w nas Boże życie, jest to, że królują, mają miejsce dobre uczynki, czy słowa, które wypowiadamy, postawa serca, która jest widoczna w słowach, w gestach, może być, czy jest dowodem tego, że jest w nas Boże życie, czy może po prostu wystarczy, że mamy wszystko dobrze w głowie poukładane i mamy wiedzę biblijną i możemy tą wiedzą z każdym się podzielić, a jak trzeba, to i dobrze pokłócić. Może troszkę sugeruję odpowiedź, ale porozmawiajmy o tym. Odpowiedzmy, jak byśmy właśnie odpowiedzieli na pytanie, jak stwierdzić, czy jest we mnie Boże życie. Myślę, że na każdym etapie gdzieś wędrówki za Bogiem też człowiek, który postrzega siebie jako oddanego Bogu, musi po prostu badać, czy rzeczywiście nim jest, i myślę, że warto, czy ważne jest, żeby rozważyć, co mną motywuje, i ja zawsze gdzieś staram się sprawdzać, czy to właśnie, co mną motywuje, chociażby nawet w takim dążeniu do uświęcenia, czy jest to, żeby się Bogu podobać, żeby być według Jego serca. I myślę, że jeżeli człowiek ma, odpowiadając sobie na takie pytanie, widzi, że to jest jego motywacją, nie to może, żeby właśnie, bo można mieć różne, nawet w dobrych rzeczach można mieć złe motywacje, prawda? Nawet w takim temacie, o którym dzisiaj mówimy, oczyszczenia, można mieć, można być motywowanym tym, żeby się doskonalić, żeby wchodzić na jakiś wyższy poziom duchowości, żeby być lepiej odbieranym przez ludzi i w kościele, i poza. Ale myślę, że jeżeli właśnie badamy nasze serca i jest ta motywacja, żeby Bóg był uwielbiony, nie żeby właśnie ja była lepiej odbierana, czy żebym ja była na jakimś wyższym poziomie rozwoju tego, no, do którego de facto Bóg nas powołuje, ale celem i motywacją musi być zawsze On, Jego chwała, i żeby się Jemu podobać. I myślę, że to jest testem, Może jednym z wielu też innych, testem tego, czy człowiek jest prawdziwie zrodzony z Boga, bo ten, który jest z Niego zrodzony, będzie chciał się Jemu podobać, będzie chciał być podobniejszy do Niego. Dla mnie osobiście jakby jest to też coś, co ja badam w moim sercu, żeby przypadkiem, nie robiąc dobrych rzeczy, nie zacząć motywować się niewłaściwymi rzeczami, które też no, łatwo gdzieś tam sobie wkręcić, jak człowiek nie jest czujny. Tak ciągnąc jakby myśl Agnieszki, takim wersetem, który dla mnie jest takim lustrem, w którym się też przeglądam, jest słowo: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej siły, z całej duszy, z całej myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. I dalej jakby rozważam, czym jest miłość, bo to nie chodzi o to, czym jest miłość według mnie, tylko czym jest miłość według Słowa Bożego. I myślę, że to jest taka jedna... nie wiem, czy to jest dobre określenie, jedna z cech kogoś, kto wciąż trwa w tym wyborze świadomie, że Bóg jest dla mnie ważny i chce iść tą drogą, którą On mi wyznacza, nie tą drogą, jak ja to rozumiem, jak ja to widzę, jak ja nawet umiem, bo bardzo często jest tak, że ja tych rzeczy nie umiem. Ja czytam o tym, co mam robić, a widzę na przykład, że ale ja w ogóle tego nie umiem, ale ja też wiem, że Bóg jest tym, który może mnie uzdolnić i doświadczałam tego wielokrotnie, że po prostu musiałam się o te rzeczy modlić, musiałam o te rzeczy prosić i je dostawałam. I jeszcze wracając do tego, co, o czym powiedziała Danusia, przypomniało mi się, że to był też ten temat jakby na początku podany jako temat wiary, czym jest wiara. I dla mnie wiara między innymi jest tym, że jeżeli nawet czegoś nie rozumiem, jeżeli jestem nawet gdzieś w takim miejscu, gdzie wydaje mi się, że nie potrafię w ogóle sięgnąć po to słowo, ale je czytam i wiem, o czym ono mówi, to wiara w tym momencie jest tym, że ja wiem, że to jest prawda. Bardzo mocno jakoś tak do mnie puka to słowo, że rzeczywistością jest Chrystus. I staram się to słowo zgłębić, tą prawdę, bo jakoś tak będąc w szpitalu, no jednak no jakoś w tym roku wyjątkowo często jestem w tym szpitalu i w różnych sytuacjach takich jakichś dla siebie bardzo ciężkich się znajduję. I lekarze wygłaszają właśnie swoje prawdy, a Duch Święty puka i mówi, ale rzeczywistością jest Chrystus, ale Jego Słowo i Jego prawda jest nad wszystkim, nad każdym tutaj wypowiedzianym słowem. I tak mi się przypomniała taka sytuacja, jak byłam w ciąży z Alicją i to była ciąża zagrożona, miałam zatrucie ciążowe, jeszcze trzymano mnie dosyć długo w szpitalu i to było na początku mojego nawrócenia, ale ja już wtedy, zanim zaszłam w ciążę, to już jakiś czas sama w domu czytałam Biblię i czytałam Stary Testament i jakoś tak pokochałam w ogóle słowo, że w ogóle je znalazłam, że ja jakby nigdy nie przeczytałam Biblii tak po prostu jakby jednym ciągiem, chociaż chciałam, bo wydawało mi się, że to jest dobre, tylko po prostu jak mnie coś zaintrygowało, to szukałam po odnośnikach, ale o co chodzi. I tak no jakoś nie potrafiłam czytać tak po kolei. I na tyle czytałam ten jakby na tyle już poznałam tego Boga biblijnego, chociaż to był Bóg starotestamentowy. Nie wiem, czy to się tak oddziela, staro- i nowotestamentowy. Wiem, że funkcjonuje takie określenie. Ale jak mi ordynator przez 2 tygodnie codziennie na obchodzie powtarzał, czy ja wiem, że dziecko nie będzie żyło, to ja po prostu tak go słuchałam, jakby nic nie odpowiadałam. Było to dla mnie takie coraz bardziej stresujące. I jak już ostatecznie wzięto mnie na ostatnie badanie i ten ordynator powiedział, że dziecko na pewno nie będzie żyło, to ja sobie tak pomyślałam, Boże, przecież ja znam Twoje słowo, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem cudów. On w ogóle, co on tu gada w ogóle? On w ogóle nie mówi prawdy. I w ogóle jakby nie przyjęłam tego słowa, które on wtedy powiedział, tylko przyjęłam to, że jest ten Bóg, o którym ja już przecież czytam i ja wiem, że On jest i że On jest prawdziwy i ja nie muszę wcale jakby tego wyroku, bo ja to tak jak taki wyrok po prostu nade mną cały czas wisiało, że ja wcale nie muszę tego przyjąć jako prawdę. I w tej sytuacji, kiedy byłam w szpitalu i no, działy się różne bardzo trudne rzeczy, tym bardziej teraz jakby dotyczyło to mojej osoby i to jest jakby też inna perspektywa i no, diagnozy były bardzo, bardzo niefajne i w ogóle byłam zaskoczona, że oni w ogóle mówią o mnie, że ja mam tyle chorób, że to są moje choroby w ogóle, o czym oni mówią. I pamiętam, że jak miałam sepsę właśnie i leżałam już 2 tygodnie właściwie cały czas pod kroplówkami, dostawałam antybiotyki, a ten poziom CRP w ogóle nie spadał. I przyszło takie właśnie, takie coś przyszło, że nad każdym słowem, nad każdą rzeczą jest Bóg i jest Boża prawda. To po prostu jakby wraz z tą myślą przyszła taka niesamowita radość, niesamowita jakaś taka nadzieja się we mnie wzbudziła i ja się tego uchwyciłam. Ja nie uchwyciłam się tego, co mówili lekarze, tylko uchwyciłam się tego, co usłyszałam tu w środku wewnątrz. I to są też takie rzeczy, które dla mnie osobiście są takim potwierdzeniem, że ja jestem, ja należę do Boga, jestem dzieckiem Bożym i bo słyszę ten głos, on do mnie dociera, on mnie dotyka i on wpływa na moje życie. Ja go przyjmuję jako prawdę dla siebie, dla mojego życia i właściwie krótko po tym, nie wiem jaki to był czas, dzień, nie wiem, pierwszy raz przyszły wyniki, na których było, że to CRP spadło o połowę. No i był taki szok właśnie, że w sumie nie wiadomo co mi było, w sumie nie wiadomo co mi pomogło, no ale wynik spada, także fajnie, nie? No i to są prawdy lekarzy, a ja mam jakby swoją wewnętrzną prawdę i jak jeszcze był ten okres taki na początku, to był też taki no, bardzo różny okres w moim życiu od momentu mojego spotkania ze Słowem, z Bogiem i właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, ja miałam długo problem z tym oskarżeniem, z którym nie za bardzo wiedziałam, co mam robić. Na początku wiedziałam, a potem miałam wrażenie, że po prostu tego już było tak dużo i to trwało tak długo, że taka już byłam zdezorientowana, że już nie wiem po prostu, co mam z tym robić. To słyszałam z zewnątrz od różnych osób świadectwa, jak ludzie mnie postrzegają. I to były takie rzeczy, które po prostu jak ja słuchałam, to mówię, wow, że ludzie to widzą, że to rzeczywiście jest, że to rzeczywiście działa. I to było też dla mnie takie... takie cenne. Także bardzo sobie też cenię właśnie to, że możemy mieć ze sobą, możemy być w kontakcie, możemy być w dialogu, bardzo sobie cenię dialog. Ja jestem osobą właśnie, która tak dużo gada i dużo analizuje i dużo drąży, ale bardzo sobie cenię, jak mogę znaleźć w tym też kogoś, kto będzie też mi towarzyszył w tym. Także dla mnie to jest bardzo cenny czas, taki, który tutaj mamy. Dziękuję. To, co Asia powiedziała o wierze, która była tym, czego ona się uchwyciła, gdy lekarze mówili coś innego. Ona miała przekonanie w sercu i to miało wielki wpływ na jej myślenie, na jej wiarę, na jej oczekiwania. I to jest bardzo cenne i dzięki Bogu za to, że takie coś przeżywałaś, mam nadzieję, że nadal przeżywasz w kwestii zaufania Bogu, ale to jest coś, co jakby odbywało się w umyśle, w sercu. A ja bym chciał poprosić was, żebyście podzielili się tym, jak w praktycznym wymiarze, czyli w konsekwencji w działaniach przejawia się nasza wiara na co dzień. O tym rozmawialiśmy w środę, dzieliliśmy się i były różne fajne głosy i chciałbym, żeby jeszcze inne osoby, które nie były na tym środowym spotkaniu, też mogły powiedzieć, dlaczego w ogóle rozważamy tą kwestię, chcemy o tym rozmawiać. Dlatego, że mamy różne historie biblijne, jest ich bardzo dużo, ale ja tu przytoczę powiedzmy dwie. Mamy Piotra, który na wezwanie Pana Jezusa wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. I jakieś tam warunki się pojawiają. Wydaje się, że wiara Piotra słabnie albo znika w tym momencie i zaczyna tonąć. Czyli mamy działanie z wiarą i mamy działanie, w którym brakuje tej wiary albo brakuje określonej potrzebnej dozy wiary, jeżeli możemy tak powiedzieć. Albo mamy Mojżesza, który mając polecenie od Boga, by przemówił do skały, żeby woda z niej wypłynęła, robi coś wbrew, opierając się na czymś, co świadczy właśnie o jego niewierze, bo wiarą by było zrobienie tego odważnego kroku, a on robi coś, co już było sprawdzone, czyli wcześniej uderzył laską w skałę, woda wypłynęła i miał jakby przekonanie, że ta woda znowu wypłynie dzięki temu, zamiast być posłusznym Bogu, i to było działanie bez wiary. I teraz myślę, że w naszym codziennym życiu mogą być działania, które są wyrazem, wynikiem naszej wiary, ale też takie działania, które wskazują, że tej wiary nie mamy albo nie praktykujemy, nie używamy, nie chwytamy się wiarą Boga, nie kierujemy się tą wiarą, tylko żyjemy tak jak ten świat. I chciałbym, żebyśmy o tym mogli porozmawiać i spróbować zobaczyć, czy nasze życie jest życiem wiary i jeśli jest, to niech to będzie zachętą dla innych, jak to w praktycznym, codziennym życiu ta wiara się przejawia, a jeśli widzimy, że brakuje nam działania z wiarą, no to niech to też będzie dla nas wezwaniem, byśmy szukali życia nacechowanego wiarą. Zachęcam. Szczególnie te osoby, które nie były na środowisku. Bardzo chętnie na temat wiary powiem, bo dla mnie to też takie było próba, czy będę wierzyć, czy nie będę wierzyć. I Duch Święty docierał do mego serca i takie słowa przyszły: dziękuj za paczkę. I ja myślę sobie, ja mam za paczkę dziękować, za jaką paczkę? Bo ja się nie spodziewałam paczkę, nie? I to była taka moja niewiara. I drugi raz Duch Święty dociera: dziękuję za paczkę. Ja mówię: Boże, za jaką paczkę? Ja żadnej paczki się nie spodziewam. To cały czas niewiara, mówię: no gdzie? No nie spodziewasz się, nie? Trzeci raz, jak Duch Święty docierał: dziękuję za paczkę. To więc ja zaczęłam dziękować za paczkę. Mówię: Panie Boże, przepraszam Cię, że dopuściłam tą niewiarę. I zaczęłam dziękować za paczkę. dziękowałam Bogu za tą paczkę i powiem wam, że ta paczka nie przychodziła, nie przychodziła, ale Bóg trzymał mnie w wierze, czy będę dalej Jemu ufać, że ta paczka przyjdzie, że tą wiarę mam, czy nie. Więc on tak umocnił moją wiarę, że byłam pewna, że paczka przyjdzie. Nie wiedziałam skąd, ale byłam pewna, że przyjdzie ta paczka, bo Duch Święty mi dał to niepewność, że ona przyjdzie. I powiem wam, że po półtora miesiąca paczka przyszła. Duża paczka przyszła. I powiem wam, że jak ja padłam na kolana, jak ja zaczęłam płakać, dziękować Bogu za tą paczkę i na tym właśnie podstawie uczy Duch Święty wiary, nie, że wierzysz. Jak Bóg mówi dziękuj, to dziękuj, nie? Jak mówię pokutuj, to pokutuj. Jak mówię to przejdziesz doświadczenie, to przejdziesz doświadczenie, ja będę z tobą. I tu umacnia mi właśnie tą wiarę, nie? I ja za to jestem mu wdzięczna, nie? O tym chciałam się podzielić. Ja tylko chciałabym się jeszcze odnieść do tego mojego doświadczenia. Nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie jeszcze mówić, czy już mówić jakby o tym, bo to jest cały czas w toku. Ale byliśmy z Andrzejem kilka lat temu na takiej konferencji chrześcijańskiej i jednego roku tam były takie wykłady na temat uzdrowienia, a drugiego roku były wykłady na temat żywej wiary. I tak mnie bardzo poruszało to wszystko, co tam było mówione, a że byłam w takiej sytuacji, jakiej byłam, czyli brałam od 5 lat leki na depresję i od 20 lat leki na zakrzepicę. I już od pewnego czasu, jeszcze zanim pojechałam na tą konferencję, łapałam się na tym, że ja już jestem naprawdę tym zmęczona, że przecież ja znam Boga, ja wiem, Boże, że Ty uzdrawiasz, że czemu ta sytuacja w ogóle ma miejsce, czemu ona tak długo trwa i czy to ma tak się ciągnąć w nieskończoność. I po prostu te wykłady były dla mnie takim impulsem niesamowitym, to bardzo skracam, żeby wysiąść z łodzi, z bezpiecznego miejsca i zrobić krok wiary w tą głębię. I żeśmy z mężem podjęli taką decyzję, że wychodzimy z łodzi. I to był też taki moment, gdzie odstawiłam leki na depresję, pomimo że lekarz miesiąc wcześniej na wizycie chciał mi zwiększyć dawkę o 100%. Co mi się bardzo nie podobało i finansowo i w ogóle i nie tylko, bo to były bardzo drogie leki. I byłam też u lekarza akurat miesiąc wcześniej od zakrzepicy i mówiłam, że i to też było dla mnie takie co najmniej zastanawiające, bo tego ani nie planowałam, ani tego nie miałam w głowie, a tak się wydarzyło, że jak mnie się jedna i druga pani doktor pytały na dzień dobry, jak się pani czuje, to jednej i drugiej pani doktor powiedziałam to samo, że ja już jestem zmęczona tymi lekami, zmęczona jestem tymi rajstopami, bo musiałam nosić i od 20 lat nosiłam takie rajstopy uciskowe, które też były bardzo drogie i z jednej strony pomagały mi chodzić, ale z drugiej strony bardzo to było takie trudne, bo to było tak jakby wciągać na siebie zbroję i na przykład jak przychodziło lato i wszyscy byli szczęśliwi, że mogą się już jakoś tak lżej ubierać, to pierwsze co to ja musiałam wciągać te rajstopy. Nieważne jaka była temperatura, im cieplej tym właściwie szybciej musiałam je wciągać. I mówiłam do jednej i do drugiej pani doktor, że ja już jestem tak zmęczona tymi lekami i tymi rajstopami, że ja bym chciała, żeby Pan Jezus mnie uzdrowił, że ja wiem, że Bóg uzdrawia, że On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki i ja chcę, żeby Pan Bóg mnie uzdrowił. I to powiedziałam jednej i drugiej pani doktor. Jedna i druga pani doktor, no tak znamy się już trochę, więc z uśmiechem mnie wysłuchała. Pani doktor od zakrzepicy mówiła, że no fajnie, fajnie, fajnie, ale ja bym chciała, żeby pani poszła do psychiatry. Ja tak się tylko uśmiechnęłam, no bo jakby to była taka, no wydźwięk tego był jaki był, że może nie do końca ze mną jest wszystko w porządku z głową. Tak kto odebrałam, no ale, ale mówię, że, ale, że ja, wie pani, że jak ja powiem, że pójdę, to ja będę musiała pójść. Ale ona mówi, no wiem, właśnie bym chciała, żeby pani mi takie no, zobowiązanie złożyła. No mówię, no, no to dobrze, to pójdę. No i, no i za miesiąc byłam na tej konferencji. Nie przewidywałam, że będą takie, a nie inne wykłady. Więc też to przyjęłam, już mając jakby te wszystkie swoje doświadczenia, jakie mam od tych no, 30 lat ponad i różne świadectwa, które słyszałam przez te lata. Znamy się bardzo dobrze z Krysią. Znamy się, Krysia właściwie była osobą, która mnie przyprowadziła do zboru i obie miałyśmy dzieci, mieszkałyśmy w sumie niedaleko siebie, obie miałyśmy dzieci, które były równolatkami, więc jakby łączyło nas też dużo rzeczy, nasi mężowie jakiś czas pracowali, więc tak no dosyć blisko się znałyśmy i ja znałam Krysi świadectwa i ona znała, myślę, że w większości moje świadectwa i ja zawsze świadectwa bardzo pielęgnowałam. One są dla mnie bardzo, bardzo cenne i dla mnie to wszystko było takie bardzo, bardzo realne. To nie było coś takiego nierealnego, że ja wiedziałam, że Bóg naprawdę może mnie uzdrowić. I na pierwszej konferencji, na której byłyśmy, Krysia wyszła do modlitwy i została uzdrowiona z depresji. Miała jeszcze gorszą depresję niż ja i została cudownie uzdrowiona z tej depresji. I rok później, jak były te wykłady na temat żywa wiara, to ja po prostu no, w głowie to mi się działo po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale jakoś tak nie mogłam się, jakoś tak sobie myślałam, że wrócę do domu i to sobie jeszcze tak poukładam wszystko, a tam było też takie słowo mówione, które cały czas tak do mnie pukało, że dziś jest dzień zbawienia, dziś jest dzień zbawienia. Jakoś gdzieś tam wiedziałam, że nie powinnam tego odkładać, tylko jeżeli już to masz, jeżeli już to w tobie jest takie żywe, no to po prostu zrób ten kolejny krok. I pamiętam, że Krysia jeszcze właśnie, już był ostatni dzień, już było po ostatnich tam wykładach, już była, wszyscy się pomału zbierali. I Krysia do mnie podeszła i mówi, Asia, może poprosisz o modlitwę, pamiętasz jak było rok temu, ja poprosiłam, zostałam uzdrowiona, oczywiście ja to wszystko bardzo dobrze pamiętałam. No i to była dla mnie też taka zachęta i poprosiłam tego brata, który usługiwał o modlitwę. I to było dla mnie takie, taki moment, który w ogóle tam się dużo rzeczy takich dla mnie bardzo osobistych, ważnych działo. I ten moment też był dla mnie taki bardzo ważny. I jakby w skrócie opowiedziałam, z czym mam problem, o co chodzi. I ten brat mówi, że Pan Jezus powiedział, żebym położył rękę na chorym miejscu i on położył rękę na mojej głowie. I ja się tak pokazywałam na serce, że jeszcze serce. I zaczął się modlić i on mówi tak, że Pan Jezus, to przychodzę do Ciebie, moja córko, i uzdrawiam Cię w każdym zakamarku, w każdym detalu, w każdym szczególe. I ta modlitwa jeszcze była taka dłuższa i tam było między innymi też powiedziane, że lekarze potwierdzą, że mogę odstawić leki. I ja te leki odstawiłam już tego dnia. Najpierw odstawiłam leki na depresję, bo chyba to było jakoś dla mnie takie łatwiejsze, bo je brałam krócej, a że te leki na zakrzepicę po prostu brałam już no, 19 lat, to jakby to już wchodzi w pewien taki rytuał i ja je chyba tak po prostu jakoś wzięłam tak z takiego przyzwyczajenia, nawet chyba nie myśląc i dopiero drugiego dnia tak się zaczęłam zastanawiać, że no a co z tymi tabletkami? No i mówię, że no ja naprawdę uwierzyłam to słowo, które tam było powiedziane. I tak jeszcze myślałam tylko nad tym, że co, ale co z tym, że lekarze mi powiedzą, że mogę odstawić leki. I ja mówię, no to mi powiedzą, no jak mają mi powiedzieć, to mi powiedzą, to mi później powiedzą. No i odstawiłam te wszystkie leki i ja jakby nie miałam z tym problemu, ale dzieliłam się z tym też, co się u mnie dzieje i co zrobiłam i miałam wrażenie, że nie wszyscy podzielają mój entuzjazm i zaczęły się takie schody, że tak powiem, z którymi sobie z czasem coraz gorzej radziłam. I mam wrażenie dzisiaj z perspektywy czasu, jak na to doświadczenie patrzę, że gdzieś pozwoliłam, żeby w moim sercu wzbudziła się taka wątpliwość i zwątpienie. I właściwie cały czas miałam wrażenie, że jestem taka targana pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy wiarą, a właśnie taką niepewnością. I miałam wrażenie, że to, co się dzieje w moim ciele, tak naprawdę jest bardzo spójne z tym, co ja przeżywam w środku. I chyba bardzo skrócę, bo tu musiałabym bardzo długo mówić, bo to już trwa bardzo, bardzo długo, bo około 3 lat. W każdym bądź razie różne rzeczy, jakby wróciła, nie, zostałam uzdrowiona z depresji i pomimo całej trudnej sytuacji, jaka potem się wydarzyła z zakrzepicą, jakby mogłam doświadczyć, że rzeczywiście ja z tej depresji zostałam uzdrowiona, bo bym sobie po prostu z tym nie poradziła w taki sposób, w jaki przez to przechodzę. I jak wróciła zakrzepica, to jakby też zaczęłam się zastanawiać, gdzie popełniłam błąd, o co chodzi. I jest takie słowo, gdzie jest napisane, żeby budowniczy, zanim przystąpi do budowy, żeby ocenił, czy dokończy tą budowę. Tak to rozumiem, żeby też w innym miejscu jest napisane, że stosownie do waszej wiary, żebyście no, robili różne rzeczy. I po prostu no, tak to oceniłam, że widocznie przeceniłam swoją wiarę w tym momencie. No i jestem w takim miejscu, w jakim jestem, ale dalej jestem w miejscu wiary. Także ja się nie poddaję. Cały czas jestem otwarta na Boże działanie. Wiem, że potrzebuję jakby więcej niż mi się wydawało, żeby przejść przez to doświadczenie, ale też ufam Bogu, że to wszystko jest cały czas do wzięcia, że Słowo Boże jest cały czas prawdą i że pomimo okoliczności to jest rzecz, którą Bóg mnie uczy od samego początku w tym doświadczeniu, na przykładzie różnych historii biblijnych i nie tylko. To jest nie patrz na to, co się dzieje, nie patrz na okoliczności, nie patrz na to, co czujesz, tak jak to też różne historie biblijne i na to, co mówią inni i na to nawet, co myślisz, tylko staj na moim słowie, bo to jest ta skała, na której zbudowany jest Kościół. Amen. Dziękuję bardzo za to świadectwo. Ponieważ czas już tak pobiegł, gdzie pobiegł i jesteśmy już, będziemy powoli zbliżać się do końca. W sumie dobrze się tu siedzi, dobrze się słucha i chciałoby się, żeby to trwało, ale no musimy jakieś ramy sobie postawić. Także będziemy powoli iść dalej. Czy ktoś chciałby jeszcze krótko się odnieść do tego, co było mówione? To teraz jest taka możliwość. Prosimy Ania. Ostrożnie na tym kapelek, bo on nie jest za długi. Ja z chęcią krótko odniosę się do tego, co było powiedziane dzisiaj. A z tego powodu, że każdy z nas w swoim życiu codziennie doświadcza obecności Pana Boga. Każdy z nas ma różne problemy, różne schorzenia, różne trudności i wiemy, że jak szczerze zwrócimy się do Stwórcy tego świata, to nam pomaga w różny sposób. Czasem jest to widzialne, odczuwalne, a czasami to dopiero po czasie my rozumiemy, że to z woli Boga tak się dzieje w naszym życiu. Miało być krótko. Dziękuję bardzo. No, to co Ania powiedziała, może brzmieć bardzo banalnie i tak nieznacząco, ale no jest to coś, co w zasadzie jest istotą chrześcijaństwa, tak? Czy jest w naszym życiu obecny Bóg, czy jest wiara, czy jest świadomość, że to, co się dzieje, to jest pod Bożą kontrolą i jest w to zaangażowany sam Bóg. To co? Czy jeszcze ktoś? Dobrze, to chciałbym, żebyśmy zaśpiewali pieśń i będziemy świętować, może nie świętować, ale wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu poprzez branie z chleba i picie z kielicha. Powstańmy do pieśni. My myślę, że to, co tutaj, o czym rozmawialiśmy, było czymś, co kierowało nas do tego, by badać swoje serce, w jakim miejscu jestem. I to jest dobre. Potrzebujemy sprawdzać, czy trwamy w wierze, czy Boże życie jest w nas. I czas pamiątki też jest czasem, w którym powinniśmy badać nasze serca, czy trwamy, czy kroczymy za Panem Jezusem. I jeśli tak, to bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, pamiętając to, co uczynił Pan Jezus, oddając swoje życie za nas, byśmy my mogli mieć życie. My zgrzeszyliśmy, my zasłużyliśmy na potępienie, ale Pan Jezus, który był bez grzechu, za nas poniósł na krzyż, oddał swoje życie i poniósł karę. I my dzięki temu możemy przez Pana Jezusa mieć przystęp do Boga. Pamiętajmy o tym, jak wielkim jest to dziełem, jak wielkim dowodem miłości to jest, Bożej miłości. I niech ta miłość dotyka nas i przemienia nasze serca i nasze życie. Będziemy brać z tego chleba, łamiąc wcześniej go, tak jak uczynił Pan Jezus, podając jedni drugim, może nie jedni drugim, ale podając sobie. I niech nasz wzrok nie kieruje się do tego wieczernika, gdzie miało to miejsce, ale niech nasz wzrok przede wszystkim kieruje się w stronę krzyża, czego to łamanie chleba i podawanie kielicha było symbolem, było wskazaniem, bo to jest istotą. Złamane ciało Pana Jezusa na krzyżu i Jego śmierć i przebaczenie naszych grzechów. Dzięki Tobie, Panie Jezu, obyśmy nigdy nie lekceważyli wielkości, wspaniałości tego dzieła, obyśmy nie potraktowali lekko Twojej miłości, która zaprowadziła Cię na krzyż. Oby była w nas miłość do Ciebie i życie nacechowane miłością do Ciebie, do bliźniego, do braci i sióstr. Niech będzie w nas jak najwięcej dobrych owoców, przemiany serca, przemiany umysłu. Pomóż nam, Ojcze, zobaczyć, co w nas jeszcze jest do zmiany. Dziękujemy, że możemy być tutaj i słuchać tych słów, które uświadamiają nam naszą potrzebę, potrzebę Ciebie. Dzięki Tobie. Ty, Ojcze, patrzysz na nas nie przez pryzmat naszych upadków. Amen. Dzięki, Panie Boże, że możemy w Tobie mieć życie i oby ono było jak najbardziej owocujące, oby jak najwięcej ludzi, patrząc na nas, pragnęło poznać i służyć takiemu Bogu, jakim jesteś. Prosimy, pomóż nam zobaczyć, co Tobie jest jeszcze niemiłe w naszym życiu i abyśmy to jak najszybciej porzucali, nie zostawiali tego na kiedyś tam, ale jeżeli widzimy, to róbmy to jak najszybciej. Dziękujemy za ten czas, Ojcze. Dziękujemy, że jesteśmy w Twoich rękach bezpieczni. Tobie niech będzie chwała z naszych umysłów, naszych serc, naszych ust. Nie tylko tutaj, ale każdego dnia. Amen. Usiądźmy, proszę. Czy mamy jakieś ogłoszenia? Pozdrowienia, Dorotka? Dziękujemy. Od siostry Natalii były pozdrowienia. Pozdrowienia od Beni, dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrowienia od Henia z Tczewa. Od Henia, dziękujemy, pozdrawiamy. Od Ewy Stolarczyk też dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy. I pamiętajmy o Ewie też. Bardzo długo się z nią nie widzieliśmy. Módlmy się o nią też i jej rodzinę. Okej, to kontynuujmy dalej naszą społeczność już w takich mniejszych grupkach albo w cztery oczy. Jakim słowem zakończyć? Może amen.